כמו בלרינה, היא מסתובבת. לא משנה מה שתגיד לה, זה רק מה שהיא אוהבת, זה רק מה שהיא חושבת, כמו רוח שנושבת, היא עפה על עצמה. ואין בה שום דבר נורמלי, זה בול מה שבא לי, וכשהיא לידי, אין לה מה לדאוג, כי אין בה שום דבר נורמלי. בא לבלקן, בא בבלקן, גבר אמיתי עם ביצים יהודה פארקה, בא נלחם כאן, מחזר, חותר ללכת אליה ולדבר, אבל היא מבלבלת, אני לא בפוקוס, נעלמו לי המילים הוקוס, מהפנטת, אני מחור, וואלק אם זה ייגמר אני גמור, מטורפת מיניות היא מטפטפת, לחץ בחזה היא קלקלה לא תשרפת, שפה מאלפת דובדבן שבקצפת, מלטפת, פרצה לא לכספת, על הרחבה לא מתאמצת, זזה כמו מפלצת ברזילאית מאומצת, משאירה מבט ואז קורצת, סובבת את הראש והיא יוקצת. ואין בה שום דבר נורמלי, זה בול מה שבא לי, וכשהיא לידי, אין לה מה לדאוג, כי אין בה שום דבר נורמלי, זה בול מה שבא לי, עד הבוקר מה בלי לחשוב. בבית השני העלילה תזרום הרבה יותר מהר משבבית הראשון מהירה כן אמא מאמי היא גם רע ואז לקחה אותך ישר אל הדירה ממהרת, איך היא ממהרת דרמה אקשן מתח כמו בסרט אשליה על הבוקר מתפוצצת ואת על הרצפה מנופצת אור, בלי סימן, בלי סימן את מבוהלת למה תני סיבה אני שאלתי למה את חיה כמו טורף את עונה לי זה כואב וגם כיף כמו בלרינה מסובבת ורצה קדימה רק קמיקזי נכנס שם פנימה אל תוך הלב שלך זה כמו גיליוטינה כמו בלרינה היא מסתובבת לא משנה מה שתגיד לה זה רק מה שהיא אוהבת זה רק מה שהיא חושבת כמו רוח שנושבת היא עפה על עצמה ואין בה שום דבר נורמלי זה בול מה שבא